यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या गुरुवार सन 2051 9 जून 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम कहते हैं तो शायद आपके उकताहट पैदा हो जाए कि एक एक बात क्या कह रहे हैं। कोई दूसरी बात बताओ, कोई सुनाओ, सब एक एक बात कह रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, विशेष प्रत्यक्ष बात यह है कि परमात्मा तत्व प्रत्यक्ष है, वो मौजूद है, नित्य निरंतर सबको स्वतः प्राप्त है और संसार प्राप्त नहीं है। तो नित्य निरंतर प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में परिश्रम नहीं है, फिर विलंब क्यों है? आश्चर्य की बात है, सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, मौजूद, हरदम मौजूद है। हरदम जिस काल को कहते हैं, सब समय में वो मौजूद है, ऐसा कहते हैं अपनी भाषा से। वास्तव में काल उसके अंतर्गत है, काल के अंतर्गत वो नहीं है, सब समय में है। ये अर्थ तो हुआ कि समय एक व्यापक है, समय के भीतर वो सब समय में रहता है। बात ऐसी नहीं है, समय है, काल देश है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, अवस्था है, ये सब उसके अंतर्गत हो करके विलीन हो रही है। और वो है जो गत्यों परिवर्तन है, परिवर्तनशील नहीं, अपरिवर्तित तत्व है जो गत्यों है। काल से अतीत है, देश से अतीत है, वस्तु से अतीत है, व्यक्तियों से अतीत है, घटनाओं से, परिस्थितियों से, अवस्थाओं से, इनसे अतीत है और इन सब में परिपूर्ण है। जैसे आकाश हम जहाँ पर है, जनता है वहाँ भी है, जहाँ जनता नहीं है जंगल है वहाँ भी है, पहाड़ है वहाँ भी है, पहाड़ और जंगल नहीं है समुद्र है वहाँ भी है, आकाश सब जगह है। ये पहाड़ एक देशी होंगे, जंगल एक देशी होगा, जनता एक देशी होगा, पर आकाश एक देशी थोड़ी होगा। ऐसे वो परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से अतीत है और सब में भी परिपूर्ण है। तो ऐसी बात पहले विश्वास कर लें। दो मार्ग है, विश्वास मार्ग और विवेक मार्ग। तो विवेक मार्ग तो ये कहता है कि सब संत नाशवान है। विवेक मार्ग नाशवान के त्याग में बहुत ही काम की चीज है। मनु ये अवस्था नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेंगे, काल नहीं रहेगा, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये अवस्था नहीं रहेगी, ये अनुभव है हमारा सबका अनुभव है। क्या एक समान समय रहता है? क्या एक समान परिस्थिति रहती है? क्या एक समान कोई अवस्था रहती है? कोई घटना क्रिया एक समान रहती है क्या? नहीं रहती है। तो ये तो अनुभव सिद्ध बात है। तो जड़ता से ऊंचा उठना विवेक शक्ति का खास काम है। आप तो रहते हैं, आपकी अवस्था नहीं रहती है। आप कहते हो बचपन में था वही आज मैं हूं, तो आप तो रहे, और बचपन कहाँ रहा? तो विवेक ये साफ कहता है कि ये विषय इनका साथ हमारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। अगर विवेक का आदर किया जाए तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। विवेक वैराग्य समाधि सरसम्मति मोक्षता, इसका तात्पर्य क्या है? विवेक होने से वैराग्य हो जाएगा स्वतः ही, ये साथ रहने वाला है नहीं, ये विवेक साफ कह रहा है ना, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो ही। अपना विवेक, विवेक किसको कहते हैं, दो को अलग अलग जानना, सतर असतर, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी, जड़ चेतन, लाभ हानि, सुख दुख, ये जो दो चीजें अलग अलग जानना है इसका नाम है विवेक। तो विवेक से संसार नाशवान है, एक समान नहीं रहता, ये बिल्कुल विवेक सिद्ध बात है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई शंका हो तो। काम क्या रहा हमारा, हमारा काम रहा विवेक का आदर करना, विवेक को महत्व देना। हम विवेक को महत्व देते हैं कि नाशवान वस्तुओं को विवेक महत्व देते हैं, ये अपने में सोचना है। खास अपना काम क्या है कि विवेक का आदर करो, विवेक को महत्व दो, क्योंकि विवेक ठीक है, ये लाभदायक बात है, नित्य है। ये विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। जब विवेक का ही आदर नहीं करो, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो वो कैसे होगा कि पहले विवेक का आदर करो। विवेक के आदर में नाशवान का निरादर्श होता है, साफ अनुभव है। हमारा वो शरीर नहीं है पहले वाला, अवस्था वो नहीं है, देश वो नहीं है, समय वो नहीं है, व्यक्तियां वे नहीं है, वस्तुओं वे नहीं है, हमारे प्रसन्नता के खिलौने आनंद देने वाले वे आज देने वाले नहीं है। सब चीज हमारी बदल गई, ये बात तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है ना इस बात का। तो पहले वाली बदल गई, अब वाली नहीं बदलेगी। तो बदलने वाली पर सत्ता देना, उसको महत्ता देना, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का निराधार है ये। अपने विवेक का अगर निराधार हम न करें तो हम उसे उठ जाएंगे। अगर इसका आदर नहीं करोगे तो बातें सुनते रहो, कहते रहो, पढ़ते रहो, ऊंचे नहीं उठ सकोगे। कैसे ऊंचे उठो बताओ? जो विवेक का, अपने विवेक का आदर नहीं करता, वो शास्त्र का भी आदर नहीं करेगा, गुरु का भी आदर नहीं करेगा, भगवान का भी आदर नहीं करेगा, वेदों का भी आदर नहीं करेगा। वो अपने विवेक का भी आदर नहीं करेगा, कैसे आदर करेगा? पहले उनको ऊंचा समझे तब ना आदर करेगा। अरे ऊंचा समझने में कारण है अपना विवेक, भाई ये बात कहते हैं ये हित की है, ये हित की नहीं है, या हित अहित दोनों को अलग अलग समझेगा, तभी तो शास्त्र का आदर करेगा, गुरु का आदर करेगा, संतों का आदर करेगा, वेद पुराणों का आदर करेगा। और विवेक का ही आदर नहीं करेगा, वो कैसे आदर करेगा? सीख तो लेगा, महत्व देता तो नाशवान को, तब तब तत्व की प्राप्ति नहीं होती। सीख सकते हो आप, खास बात है ये। कम से कम, कम से कम, कम से कम अपने विवेक का तो आदर करो, और न करो तो न सही। अरे अपने विवेक का आदर नहीं करे वो कैसे गुरु का आदर करेगा, कैसे शास्त्र का, कैसे वेदों का आदर करेगा? क्योंकि विवेक के द्वारा ही तो उनकी वाणी में महत्ता आती है कि ये सत्य कहने वाले हैं, हमारा हित करने वाले हैं, हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, हमारे उद्धार के लिए कहते हैं। ये तो विवेक से ही मालूम होगा ना। जो विवेक का ही आदर नहीं किया जाएगा तो कैसे आदर करेंगे? शास्त्रों का कैसे, गुरु का कैसे, संतों की वाणी का कैसे आदर करेंगे? तो कम से कम, कम से कम सबसे पहले विवेक का आदर कर दो। विवेक विचित्र पृथक भावे धातु से बनता है। तो मनो अलग अलग, नित्य अनित्य है, सत्य असत्य है, अविनाशी विनाशी है, नित्य अनित्य, ये अलग अलग है। राग है, वैराग है, भोग है, त्याग है। तो भोग और त्याग दोनों सामने आए, तो भोग का त्याग नहीं करोगे तो फिर त्याग कैसे आएगा? राग और वैराग दोनों में राग का अगर आप त्याग नहीं करोगे तो वैराग कैसे आएगा? ये विवेक सबको भगवान ने दिया है, पशु पक्षियों को, वृक्षों को दिया है भगवान ने, परंतु पशु पक्षियों को इतना ही दिया है जितने से वो शरीर का निर्वाह हो जाए। ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, भैंस आंख नहीं खाएगी भूखा मरते हुए भी। तो ये निर्वाह मात्र का विवेक पशुओं को दिया है, यार पशु काम में लाते हैं, अपने सत्य को अच्छा समझते हैं, बांध कर जान करके सत्य की हिंसा करके सत्य बोलते हैं, सत्य की हत्या करते हैं जान करके। तो फिर तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? आप विचार करो, अरे भाई बहन सोचो कि जब अपने ही विवेक के अनुसार अपने नहीं चलते तो दूसरों का कैसे मानोगे? हमारा वेदों पर, शास्त्रों पर, गुरुजनों पर, महात्माओं पर, संतों पर विश्वास होगा, आदर होगा, उसकी महत्ता होगी, तभी तो उनके वचन असर करेंगे। अगर वो आदर नहीं करे तो उनके वचन क्या असर करेगा? एक पागल कोई कहता है पागल समझते हैं, उसके वचन का आदर होगा? जिन पर अपना विश्वास नहीं है, आदर नहीं है, उसका कैसे हम उसका पालन करेंगे? तो कम से कम पहले ही विवेक का आदर करो, विवेक को महत्व दो कि वास्तव में अपना क्या है, अपना हित किस बात में है। सोचो तो स्वयं ये मालूम होगा कि हमारा नाशवान का आदर है, ये हमारा कल्याण करने वाली नहीं है चीज, ये पतन करने वाली चीज है। दुर्गुण दुराचार का त्याग भी तो विवेक करोगे तब होगा, नहीं तो कैसे होगा? ये अच्छा दिखने पर भी परिणाम अहित कर है। जैसे विष के लड्डू हो, वो बड़े प्यारे मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पर तो ये ज्ञान है कि इसमें जहर है, तो फिर कैसे खाएंगे हम? भूख होने पर भी भूखा मर मरना तो स्वीकार है, जहर खा मरना तो स्वीकार नहीं है। इस वजह से मुक्ति मिच्छित चेत विषयान विश्वत्यज, अष्टावक्र गीता में आया है कि मुक्ति मिच्छित चेतता था, तो मुक्ति चाहता है तो विषयान विश्वत्यज, विष की तरह विषयों का त्याग करो। सुख है जिसमें विषय में सुख आता है, आराम आता है, उसका त्याग करो। अरे उसका त्याग नहीं करो तो मुक्ति कैसे छूट करा, कैसे हो जाएगा? मुक्ति नाम छूटने का है, कैसे छूटेगा बोलो? विश्व का त्याग नहीं करोगे तो मरोगे ही ना। विषयान विश्वत्यज, विष तो एक जन्म में मारता है, और विषय मारते हैं जन्म जन्मांतरों तक, अनंत जन्म मारते आए विषय। जहर खा लो तो शरीर में मर जाएगा, तो शरीर में थोड़ा ही उसका असर होगा, शरीर शरीर में असर होगा, आत्मा में असर होगा नहीं, पर इसका असर तो भीतर होता है स्वयं में। और ये काम अपने को करना होगा, दूसरा काम बाहर का तो दूसरों की सहायता से होगा, संगठन से होगा, दूसरे कर लेंगे, परंतु अपने अहितकारक जो परिस्थिति है, घटना है, वस्तु है, भोग है, सुख है, उसका त्याग के बिना हमारा कल्याण कैसे होगा? ये तो स्वयं करना पड़ेगा ना। दूसरे मदद कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं, बात कह सकते हैं, पर त्याग तो खुद को करना पड़ेगा भाई, केवल बातों से कैसे काम चलेगा? इस वास्ते अपने विवेक का आदर करो, महत्ता दो उसको कि ये विवेक हमारे कल्याण करने वाला है, जो जो कल्याणकारी है उनका त्याग करो, तब तक कल्याण होगा। ये जो रसोई बनती है ना, बहना माता है, गेहूं है, बाजरा है, उसको ठीक करते हैं, तो ठीक साल से करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक होता है। परंतु कई कई दाने ऐसे होते हैं, गेहूं का दाना और कंकर बरोबर होते हैं, थाली में चलो तो ही वही नहीं, वही यूं करो तो ही नहीं वही, तो क्या करे? फिर थाली में लेकर उनको चुप कर फेंक दे, कंकर लिया दिया, फिर शंकर फेंक दिया, फेंक दिया तो गेहूं शुद्ध हो जाएंगे, पर वो निकाल कर पीछे उसी में डाले, निकाल कर फिर उसी में डाले, शुद्ध हो जाएगा? तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ये गलती है, ये ठीक है, ये सही है, ऐसा कर, और फिर वही गलती करी तो कंकर चुगल और पीछे उसी में डाल दिया, तो कब कैसे शुद्ध होगा बताओ? तो धन शुद्ध हो जाएगा, उसी से निकाला, उसी में निकाला, उसी में डाल दिया पीछा। अरे कंकर है तो कंकर फेंक दिया, वो पैसा नहीं देना है, तो गेहूं शुद्ध हो जाएंगे, ऐसे अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, अपना जीवन है, वो शुद्ध हो जाएगा। जब हम इनमें जो अशुद्ध चीजें हैं, जो अहितकारक है, उनका त्याग करेंगे। और त्याग करेंगे नहीं, थोड़ा मन में आएगा अपने सत्संग के समय, उसे छोड़ दिया, दूसरे समय पीछे उसे कंकर उसे फिर डाल दिया, जो शुद्ध कैसे होगा? बस ले जाएंगे तो नहीं होगा। ऐसा अवस्था वैसी बस तो सुनते पर सोचे, याद भी करते हैं, ठीक भी कहते हैं, या फिर दशा भाई। तो ये तो आज से ही कर दे, आज से अभी से ही कर दे ऐसा, जब ये अभी इनका त्याग करो, क्योंकि हमें संसार से ऊंचा उठना है। और जन्म मृत्यु में जाना है तब तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, तो जा ही रहे भाई, सुनते ही नहीं। पढ़े अपढ़े सारखे जो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्रत अखा दोनों डूबन पख। पढ़े अपढ़े सारखे दोनों ही, जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ, त्याग नहीं किया, तब तो पढ़ाई अपढ़े में क्या फर्क हुआ? तो दृष्टांत दिया है कि सिर शादी, एक तो पत्थर सादा हो, पर्वत में से लिया हुआ साबत पर है, पत्थर है, घड़ा नुआ है, एक पत्थर को घड़ करके साफ करके बेल बुनचा मूर्ति बना दी घर कर ठीक तरह से, तो वो पत्थर में फर्क है, पर डूबने में क्या फर्क है? घड़ा वो पत्थर डूब जाएगा, अन्न वही डूब जाएगा। तो पढ़ा लिखा साथ शादी है तो वो थोड़ा घड़ा हुआ पत्थर है, अगर पढ़ा लिखा नहीं वो अड़गन है, तोड़ है, पर डूबने में क्या फर्क होगा? का घर सुंदर बनाने से डूबेगा नहीं? ऐसे पढ़ पढ़ा कई बातें याद कर दी तो घड़ा हुआ पत्थर हो गया, दिखने में ऐसा दिखेगा, सब में ऐसा दिखेगा, डूबने पर क्या होगा? सिर शादी चित्र रखा दोनों डूबण पक, सिर शादी हो चाहे चित्र हो, बड़ा बड़ा चित्र कर दिया, उसका रंग कर दिया जाए तरह तरह का, तो दिखने में सुंदर दिखेगा, डूबण में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये काम तो अपने खुद को करने का है, भोजन की बातें नहीं, भोजन खुद करना है। भोजन की बातें करने से तो भूख भूख मिट जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, बातों से ज्ञान हो जाएगा, ये खाद्य पदार्थ है, ये ऐसा ऐसा तो पता होगा, पर भूख तो खाने से मिटेगी। लड्डू को मोदक कहते हैं, हमें मोदक, मोदक नाम मुद मुद हर्ष धातु से है, जो प्रसन्नता देने वाला, तो देखने से ही प्रसन्नता लगती है, पर खाने से सगुण हो जाएगा देखने से। देख ले लड्डू पड़े, देख ले मिठाई, देख ले, देखने से पेट भर जाएगा, कहां से होगा ना? तीसरे से अपनी अभी जो बातें हो रही है ये देखने के लिए उपयोगी है, विवेक के लिए बड़ी उपयोगी है, पर विवेक का काम तो अपने आप खुद लेंगे तो होगा ना, वो तो स्वयं करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? इस वास्ते अपना जीवन ठीक बनावे। जिज्ञासु होता है उसके एक एक आंख होती है, आंख के साथ साथ ग्रहण शक्ति होती है, देख लेते हैं, देख करके सारू ग्रहण करता है, कहीं सत्संग में जाते हैं तो उन बातों को ठीक से पकड़ लेते हैं कि भाई अब ऐसा करना है। आज दिन तक भूल करी, अब ला नशानी अब ना नशैया, आज दिन तक नाश किया अब नाश नहीं करेगा भाई। सत्संग में एक एक बात रोजीना सुन ले तो महीने में 30 बात होती है। कितनी बात हो जाए, कितना बढ़िया संग्रह हो जाए, निश्चय तो परसों सुनते रहो। तो अपने धारण करना है भाई, क्या कर, किसी की बुराई नहीं करना है, ना किसी की बुराई देखेंगे, ना किसी बुराई सुनेंगे, ना किसी को बुरा मानेंगे, ना बुराई करेंगे। तो बुराई छोड़ दो, भला अपना आप संभाल जाएगा। भलाई करना है ना, वो विशेष गुण नहीं है, बुराई त्याग विशेष लाभदायक है। भलाई करो तो भलाई में साथ बुराई भी रहती है, यार बुराई त्याग दो तो भलाई रहेगी नहीं, बुराई रहेगी नहीं, आप साफ बुराई रह जाएगी, बुराई में छोड़ दो। कंकर कंकर दो तो क्यों आप साफ ठीक रह जाएगा? हमको ठीक थोड़े बनाना है, भीतर में गलती है उसको दूर करनी है। ऐसा आत्मा तो शुद्ध है ही सबका, अब अशुद्धि अशुद्धि दूर करनी है, शुद्ध स्वरूप तो शुद्ध ही प्राप्त हो जाएगा, है ही शुद्ध। तो आचरणों में भावों में जो हमारे गलतियां आई है इनको दूर करना है, और वो दूर अपने को करना है, करना अपने को ही है तो कल क्यों आज ही करो फिर। जब शुद्ध करना ही है तो 5-7-10 दिन में महीना गए वर्षों के बाद क्यों भाई, करना ही है तो करो आज ही, या नहीं करना तो भी आज ही क्यों करो, कल भी क्यों करो, वर्षों के बाद भी क्यों करना है, कल करना है तो जाओ आज ही, ठीक है आज ही तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ठीक होगा नहीं भाई। नारायण नारायण नारायण ये बात है, खूब खूब समझ रहे अपने, आज दिन तक जो समझाए वो समझ कम नहीं है हमारे लिए, खुराक काफी मिली है अपने को, कम नहीं मिली है, कम मिलो निहाल हो जाए।